Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór, albo dobranoc, sam już nie wiem, ale wiem jedno, na zegarze druga. Thank you. Ach, jakie to było szaleństwo. Dokładnie. Jakie to było szaleństwo, mówię o sobotnim wieczorze w warszawskim klubie Progresja i długo wyczekiwanym pierwszym polskim koncercie niesamowitej, zjawiskowej australijskiej formacji, która nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard. Panowie w ten sposób utworem Magma zakończyli swój występ, w skład którego wchodziło 18 utworów. No mnie niestety na tej końcówce już nie mogło być z racji wykonywanych obowiązków radiowych, ale muszę Państwu powiedzieć zupełnie szczerze, że myślę, że te słowa potwierdzą też wszyscy uczestnicy koncertu, który odbył się 11 marca w warszawskim klubie Progresja, że to było niezwykłe misterium psychodeliczne, niezwykła uczta rockowa, bo te koncerty King Gizzard and the Lizard Wizard, tak należy określić. Panowie, ile nagrali płyt? Nie wiem, nie będę tego liczył, ale znani są z tego, że nawet w ciągu jednego roku potrafią wydać 5 płyt dwóch grających. Podobno gdzieś w kieszeni, mówiąc zupełnie prostym językiem i kolokwialnie, mają przygotowanych 150 kompozycji koncertowych. Każdy koncert jest inny, każda setlista jest inna, jedna wielka improwizacja i za to też należy im się wielki szacunek, że nie jest to koncert do koncertu cały czas podobny. Zaczęli od jednego ze swoich największych utworów, Rattlesnake, a potem już było skakanie z płyty na płytę, wybieranie różnych przesmacznych kompozycji z całej dyskografii, która przez te kilka lat uzbierała się spod znaku King Gizzard and the Lizard Wizard. To jest niesamowicie koncertowy zespół. Panowie są w niesamowicie dobrej formie. Widać, że świetnie czują się na scenie. Widać, że mają świetny kontakt z publicznością. Do tego kolorowe światła, do tego perfekcyjne nagłośnienie. I to sprawia, że takie koncerty jak ten, King Gizzard and the Lizard Wizard, będzie się wspominało na długo, długo, długo. Mało tego, w moim przypadku, drodzy Państwo, narobiłem sobie apetytu, że jeżeli będzie okazja gdzieś jeszcze koncert zobaczyć blisko, nie wiem, czy to się szybko zdarzy, to na pewno pomknę, bo tak jak mówię, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie zupełnie inny występ, że to będzie zupełnie inny koncert z zupełnie innymi nagraniami. Wystarczy sobie spojrzeć na strony internetowe, które oferują setlisty koncertów zespołów, które aktualnie są w trasie koncertowej i można sprawdzić, że rzeczywiście po kilkanaście utworów, w tym przypadku w Warszawie to było 18 na trasie, ale każdy koncert inny, każdy zestaw piosenek inny i to jest naprawdę niesamowite wydarzenie. Koncert King Gizzard and the Lizard Wizard. Dzisiaj w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, troszeczkę nagrań z amfiteatru Red Rocks, bardzo słynnego miejsca koncertowego w Stanach Zjednoczonych z roku 2022 i to właśnie King Gizzard and the Lizard Wizard rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie i my też mówimy Państwu dobry wieczór. Elżbieta Różycka, Michał Grabek, Grabkowski. Mamy czas do czwartej. Terrence, can we light this shit up? I gotta see these cunts. What the fuck? This is really cool. I can't feel my legs. Three years in the making, baby! We're going to play many, many songs tonight, many, many songs tomorrow, and then there's another show at the end of November, and if you guys come to that, we'll be sick as well. Let's get fucked up and have a good time and love each other. All right, are we all good? Everyone's good? Yes. This song's called Mars for the Rich!

or a demolition, yeah, so that I can heal or forget or destroy. Kiedy napisałem w mediach społecznościowych pierwszy raz, i to był tydzień temu, o tej grupie, ktoś w komentarzu napisał, no nasłuchali się panowie Linkin Park, no może słychać tutaj wpływy Linkin Park, ale najważniejsze, że dobre wzorce gdzieś panowie mają. A to młodzi muzycy powstali, zespół nazywa się Wirefall i powstał pod koniec, na początku, przepraszam, 2022 roku, czyli niecały rok, pod koniec 2022 roku panowie weszli do studia, zarejestrowali dwa utwory od 24 lutego, czyli niecały miesiąc, powinni być w studiu i dogrywać resztę materiału. Skontaktowali się z audycją, gdzie Grabek mówi dobranoc, no i mamy dwa nagrania, między innymi Time Machine, czyli new metalowe, crossoverowe granie z Małopolski, dokładnie z Krakowa. A teraz... 7277. Myślę, że państwo te cyfry już znają i znają też utwór Prometeusz, bo on pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, troszeczkę panowie narobili smaku, cała płyta na wiosnę. Zobaczymy. W skład zespołu wchodzą muzycy, którzy związani już byli z innymi projektami muzycznymi, też z Małopolski. Razem mają ponad 200 lat, tak o sobie napisali. Prometeusz 727, no ale to cały czas debiutanci, można tak powiedzieć. Teraz w tym paśmie z polskimi młodymi zespołami dwie nazwy, które bardzo dobrze kojarzymy, ale fajnie w nocy sobie je przypomnieć. We'll be right back. program Trzeci Polskiego Radia. No i ja teraz właśnie nie wiem, czy jestem zwolennikiem tego kierunku, w którym podąża formacja Konstelacje, zapowiadając swoją drugą płytę, czy jestem zwolennikiem tego kierunku, który wybrała sobie na płycie numer jeden, bo czuć wyraźnie, że te dwa kierunki się, drodzy Państwo, różnią. No ale najważniejsze, że chyba tu i tu jest dobrze. Dla tych z Państwa, którzy być może zespołu Konstelacje nie kojarzą, powiem, że pierwsza płyta to płyta bardziej mocna, alternatywna, z tak zwanym rockowym pazurem. Tutaj widać, że Konstelacje już w piosenkowość bardzo idą i zobaczymy w sumie, jaki to będzie album. Na razie mamy Droga, drugi singiel, który pilotuje to wydawnictwo, a przed zespołem Konstelacje Tekla Goldman, czyli alternatywna scena od Twocka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia 21 minut do godziny trzeciej. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i to jest bardzo miłe, że Państwo o tej porze, no bo w sumie to jest bardzo dobra pora do słuchania radia, są po drugiej stronie. Dziękuję serdecznie za nocną korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. W zamian za to mam nowy utwór od zespołu Nanga. robotów, bańce filtrującej. W moim kryptopokoiku na Silk Road klik po kliku produkuje bitcoin. Całymi dniami wysyłam spamy, trojany ramy. Po sieci tor jeżdżę trolejbusami z ruskimi trollami. Jestem twoim wirusem ziom. Web Może troszeczkę dziwnie zabrzmi, no bo często sięgam po nagrania projektu Nanga w przypadku prowadzenia audycji radiowych na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale dopiero parę dni temu, drodzy Państwo, wszystko sobie ułożyłem, bo jakoś do tej pory nie miałem czasu robić porządku, jeżeli chodzi o wiedzę moją na temat tego właśnie projektu. Przypominam, Nanga to projekt stworzony przez między innymi byłych członków, no, nieistniejącego już niestety zespołu Laocze. No i tak... Z jednej strony, mówiąc brzydko, podpadało mi to, że tylko tak singlowo rozpieszczają swoich fanów muzycy zespołu Nanga, no ale przecież teraz zbierając wszystko do jednego worka, rok 2020, cała płyta zatytułowana Cisza w bloku i na niej 10 nagrań. No a w roku 2022 mieliśmy Alert, bardzo często słuchany na antenie programu Trzeciego utwór. Potem Jesień w Pekinie, no to ostatnie nasze noce i wieczory dominowały spotkanie z tym właśnie nagraniem. No i od paru dni mamy kolejną propozycję ze znaczkiem 2023, utwór, który przed chwilą wybrzmiał, zatytułowany Cyberfly. Chyba tak trzeba przeczytać tytuł tego właśnie nagrania. Czy będzie kolejny krążek? Tego nie wiem, bo jeszcze nie zagłębiałem się w lekturę, ale jeżeli będzie, to na pewno spędzimy z nim czas. Już teraz mogę obiecać. Zosiu, Zosiu, no to zaśpiewaj. Uciekam, rozum tracę sobie. Z dnia na dzień mam coraz mniej oleju w głowie. Racjonalny rozum poszedł dawno z Bogiem, chociaż nie bez Boga poszedł sobie. Bez Boga poszedł sobie. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej. Czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej. Czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Ciężko się oprzeć, te emocje takie przyciągające. Nie chcę się już opierać, nurt poprowadzi mnie, popchnie. Chcę się poddać w całości, pójdę za tobą gdziekolwiek. Tak to jest już miłości. Tak to jest już miłości, bo ja ciebie najmocniej. Tak to jest już miłości, bo ja ciebie najmocniej. Znów ten stan, ja pogubiona, nie wiem już co robić mam. Ta euforia mnie rozpiera, chyba lubię taki stan. Walczę ze słowami, swoimi emocjami i chyba wywalczyłam, że... Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej. Czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej. Czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej. Czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej. Czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. No ja państwa na pewno najmocniej za to, co czytam dzisiaj w korespondencji michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Zosia Szklarska najmocniej. Zosia przygotowuje się do kolejnego występu. Patrzę na media społecznościowe artystki. Gdzieś może już usłyszałem, przeczytałem, zobaczyłem informację, że może w końcu wszystko to, co dotychczas nagrała, zbierze sobie na jeden krążek i będzie płyta. Myślę, że opowie państwu przy mikrofonie programu Trzeciego Polskiego Radia artystka, ale na razie jeszcze nic na ten temat nie zdradzę. Najmocniej to na razie najnowsza propozycja, która premierę taką ogólną miała kilka dni temu, no ale premierę, prapremierę, gdzie Grabek mówi dobranoc, to już chyba z miesiąc temu mieliśmy. Oczywiście wszystko za zgodą Zosi i jej menadżera. Teraz mamy 12 minut do godziny trzeciej, no to wróćmy do wątku, który można nazwać przewspaniały koncert 11 marca w warszawskim klubie Progresja, wyprzedany do ostatniego biletu. King Gizzard and the Lizard Wizard. Ale zanim ten sześcioosobowy skład pojawił się na scenie, wystąpił zespół Los Bichos i to też było naprawdę ciekawe doświadczenie. nie byłem przygotowany przed wydarzeniem w progresji, jeżeli chodzi o znajomość, o wiedzę, o zespole Los Beaches. Kiedyś gdzieś przemknęła mi nazwa, no ale totalnie nie znałem muzyki, no ale też po to są takie koncerty i po to Samporty występują przed gwiazdami, żeby móc coś nowego poznać i to jest bardzo fajne, kiedy odbywa się, przeżywa się takie wieczory. Los Beaches to jest załoga z Londynu, w skład której wchodzą cztery dziewczyny. Ja mogę śmiało tak powiedzieć i myślę, że artystki nie obrażą się w ogóle, kiedy powiem cztery dziewczyny i jeden kolega, bo to są młodzi, wyluzowani muzycy z Londynu, którzy niesamowicie bawią się, którzy niesamowicie cieszą się na tej scenie, którzy z niesamowitym dystansem i z niesamowitym luzem podchodzą do tego, co robią. W głównej mierze to są to kompozycje instrumentalne. Ciężko określić styl, jaki Los Beaches prezentują. Jest tam elektronika, jest tam nawiązywanie do lat 70., do 80., są jakieś elementy współczesnego indie grania, no ale to wszystko fajnie się spina, wszystko okraszone dobrym komentarzem i niesamowitym kontaktem z polską publicznością, więc myślę, że nie bez kozery taki zespół wystąpił przed King Gizzard and Lizard Wizard, bo gdzieś chociażby w tym sposobie pojmowania muzyki i grania koncertów, to jest zespół zbliżony do tego, co potem po pół godziny zrobili Australijczycy. No trochę czasu zajęło wszystkim tym technicznym przygotowanie całego występu, ale mniej więcej wszystko zaczęło się punktualnie. Ciekawym zjawiskiem, bo chyba tak to trzeba nazwać, było to, że muzycy King Gizzard and the Lizard Wizard nie podchodzili do tego występu z punktu widzenia, z punktu widzenia gwiazd, bo sami przyszli nastroić się najpierw na scenie, zanim rozpoczęli koncert. Nie było to wielkie wejście wielkich muzyków i artystów z Australii i teraz to my. Nie, przyszli, nastroili gitary, potem się na chwilę schowali na backstage'u tak zwanym, no i około godziny 21 wyszli na scenę i rozpoczęli. To było niesamowite wydarzenie muzyczne. Nie wiem, ile jeszcze razy w dzisiejszym programie powiem właśnie o tym w ten sposób, no ale wiem, że teraz jeszcze uciekniemy do Red Rocks Amfiteatru. No, powiem Państwu szczerze, swoją drogą, że bardzo chciałbym kiedyś przeżyć koncert w tym niesamowitym miejscu. Jeżeli Państwo wiedzą, o czym mówię, no to na pewno się zgodzą, tak sobie myślę, a jeżeli nie, to teraz w tak zwanym międzyczasie proszę sobie wpisać w okno wyszukiwarki Red Rocks i zobaczyć, co tam się dzieje. A jeżeli Państwo nie mają ochoty tego robić, no to zamieniamy się w słuch. Shut up. Thank you.